matki Grzegorza, Magdalena Czerwińska. Co to ma do rzeczy moje zajmowanie się, czy nie? Co to ma do morderstwa? Mocne słowa to lubią, co? Ale żeby zupę cię z kół gotować, to już nie. Scena teatralna Trójki. Dzisiaj po 22. Słuchowisko weźmie udział w prestiżowym konkursie Pri Italia. Autopromocja. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 14 maja, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. 800+, darmowe leki dla dzieci i seniorów oraz bezpłatne autostrady, zapowiada prezes PiS. Prezydent Wołodymyr Zełenski odebrał w Akwizgrenie nagrodę Karola Wielkiego. A rozpoczęły się koncerty szopanowskie w warszawskich łazienkach. Do września zagrają artyści z 10 krajów. Wszyscy pianiści to wybitni interpretatorzy muzyki Chopina. Polska musi iść drogą rozwoju, aby dogonić kraje Unii Europejskiej, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Zapowiedział, że od przyszłego roku świadczenie na dziecko zostanie podwyższone z 500 do 800 zł. Na zakończenie konwencji pod hasłem UL programowy Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił, że trzeba budować dobrobyt na poziomie najzamożniejszych krajów Unii. Najpierw tych, które wśród zamożnych są mniej zamożne, Hiszpania bardzo już niedaleko, później Włochy, później już Francja, to już jest 101% przeciętnej Unii Europejskiej, później jest przerwa i później jest 109% Finlandii. Od tego się zaczynają te państwa najbogatsze, aż tam do 130 kilku tych dwóch, o których już wspominałem, nie idzie. Tą drogą chcemy iść. Prezes PiS zapowiedział też program bezpłatnych leków dla dzieci do 18 roku życia i dla osób powyżej 65 lat oraz zniesienie opłat za przejazd autostradami dla aut osobowych. Prezydent Wołodymyr Zełenski i naród ukraiński z Międzynarodową Nagrodą Karola Wielkiego zostali wyróżnieni m.in. za obronę wolności, demokracji i wartości europejskich. Karol Surówka. Ukraina wraca do swojego europejskiego domu, powiedział po odebraniu nagrody Wołodymyr Zełenski. Jak dodał, Ukraina ofiaruje Europie zwycięstwo nie tylko w tej wojnie, ale nad agresją, ludobójstwem i zniszczeniem na całym świecie. Wierzę w to, że język ukraiński będzie w przyszłości tu w Europie słyszany bardzo często. Wołodymyr Zełenski podczas swojego przemówienia podziękował m.in. Polsce za wsparcie udzielone po rosyjskiej inwazji. Szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki podkreślił, że Wołodymyr Zełenski jest dziś wzorem dla Europy. Gdyby nie heroiczna postawa Wołodymyra Zełenskiego, Unia dzieliłaby dziś bardzo długą granicę z Rosją. Wołodymyr Zełenski przypomniał w czasie swojego przemówienia, że Władimir Putin jest agresją i złem, a prowadzone przez niektórych europejskich przywódców rozmowy i negocjacje z tym złem były bezcelowe. Putin może tylko prosić o litość, a odpowiedzią może być tylko trybunał, dodał ukraiński prezydent. Z Akwizgranu Karol Surówka, Polskie Radio. Napadnięty na Sycylii polski turysta walczy o życie. Do ataku doszło w nocy z piątku na sobotę w centrum Katanii, 150 metrów od posterunku policji. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Napastnik chciał ukraść telefon komórkowy 35-letniemu polskiemu turyście. Po otrzymaniu kilku ciosów Polak uderzył głową o bruk. Świadek, który wezwał pomoc, określił napastnika jako człowieka spoza Unii Europejskiej. Przypuszczalnie chodzi o migranta z Afryki. Polski turysta przeszedł operację. Włoskie media informują, że jest w stanie ciężkim i walczy o życie. Policja poszukuje sprawcy. Analizowany jest zapis kamer monitoringu. Katania ma opinię najbardziej niebezpiecznego miasta we Włoszech i trzeciego pod tym względem w całej Europie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Muzyka Fryderyka Chopina zabrzmiała w Łazienkach Królewskich. Rozpoczął się 64. sezon koncertów chopinowskich, czyli jedno z najstarszych wydarzeń muzycznych stolicy. Dyrektor stołecznej estrady Andrzej Matusiak mówi, że do końca września zagrają pianiści z 10 krajów. Bardzo wielu wybitnych artystów, m.in. Kevin Kenner, laureat wielu międzynarodowych konkursów muzycznych, Charles Amelin, to laureat 17. konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina, no i ulubieniec publiczności z ostatniego konkursu, Martin Garcia, ale wszyscy pianiści to wybitni interpretatorzy muzyki Chopina. Koncerty chopinowskie odbywają się co niedzielę o 12:00 i 16:00. Na ulicach Torunia królowały dziś Mercedesy, to za sprawą ogólnopolskiego zlotu ich miłośników. Można było zobaczyć kilkudziesięcioletnie odrestaurowane zabytki, czy znakomicie utrzymane klasyki z lat 80. i 90. Miłośnicy tych aut mogą o nich opowiadać godzinami. Jest to rok 71, jest to S-klasa w pełni wyposażona, łącznie z klimatyzacją, z wszystkimi szybami elektrycznymi, skrzynia automatyczna, 4,5 litra pod maską. W 2017 roku samochód sprowadziłem z Kalifornii i od tamtego czasu trwają prace renowacji. To ładny samochód, karoseria ładna, zawsze kształt ładny, trwały. Samochód brał udział w misjach w Kosowie, strzelano do niego, miał przestrzelone drzwi, miał przestrzelone siedzenia, trafił do cywila, że tak powiem, po odsłużeniu swojej służby w Szwecji. Stamtąd ja go kupiłem, cały odremontowany, odrestaurowany, mam wszystkie gadżety wojskowe. Zlotem w Toruniu kończymy serwis Trójki. Teraz już czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. I zaczniemy od informacji nieoczywistej, po prawdzie bowiem mało kto w kraju o tym wie. Bartek Ziemski i Oswald Rodrigo Pereira dokonali pierwszego w tym sezonie wejścia na Daula Giri, po czym Ziemski zjechał z wierzchołka mierzącej 8167 metrów góry na nartach. Pereira dołączył do niego już w bazie. Obaj, dodajmy, bezpieczni, odpoczywają po tym niesamowitym wyczynie. 17 kwietnia identycznej akcji dokonali na Annapurnie. Ziemski zjechał ze szczytu na nartach, a Pereira asekurował go i fotografował. Wielki wyczyn, brawo, tym bardziej, że wszystko odbywało się bez dodatkowego tlenu z butli oraz bez pomocy tragarzy górskich. A teraz już sporty bardziej wymierne. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Rzymie. Pierwsza rakieta świata pokonała Ukrainkę Łesię Curenko 6-2 i 6-0. O ćwierćfinał broniąca tytułu Polka zagra z Chorwatką Donną Gwekić lub Ludmiłą Samsonową. Ten mecz bowiem trwa. Pierwszy set dla Samsonowej. W drugim mamy tiebreak i 5-4 dla Vekić. Polka w trzeciej rundzie na przepięknych kortach Foro Italico odpadła Magdalinet, a w drugiej Magdalena Fręch. W turnieju mężczyzn na tym samym etapie wyeliminowany został Hubert Hurkacz. Sprawdzamy, co słychać w futbolu. W PKO Ekstraklasie dziś 3 mecze. W hicie kolejki Raków Częstochowa uległ przed własną publicznością Lechowi Poznań 0-2 po golach Filipa Marchwińskiego oraz Christophera Welde. Wcześniej Pogoń Szczecin wygrała z Miedzią Legnica 3-2, a Stal Mielec bezbramkowo zremisowała z Lechią Gdańsk. W czubie tabeli status quo. Tytuł zapewnił sobie już Raków, srebro dla Legii. Trwa walka o brąz Mistrzostw Polski na 2 kolejki przed końcem Pogoń, 2 punktami nad Kolejorzem. I jeszcze rzut oka na wyniki w Premier League. Brentford pokonał West Ham, Łukasza Fabiańskiego 2-0. Manchester City ograł na wyjeździe Everton 3-0. Arsenal uległ Brightonowi 0-3. Anwil Włocławek wyrównał stan rywalizacji w ćwierćfinale Mistrzostw Polski koszykarzy z Kingiem Szczecin po zwycięstwie przed własną publiką 70-64. Decydujący 5. mecz w Szczecinie w najbliższą środę. Katarzyna Niewiadoma zajęła 3. miejsce w Itzulia Women, czyli żeńskiej wersji kolarskiego wyścigu dookoła kraju Basków. Wygrała wicemistrzyni olimpijska z Tokio w jeździe indywidualny na czas, Marlen Reusser, która zwycięstwo zapewniła sobie dzisiejszą samodzielną ucieczką. Polka straciła w generalce do Szwajcarki blisko 3 minuty, druga była Holenderka Demi Follering. Elita kolarzy ściga się dookoła Włoch. 9. etap 106. edycji Giro d'Italia stanowiła 35-kilometrowa indywidualna czasówka. Wygrał aktualny mistrz świata ze startu wspólnego Remco Evenepoel. Belg o sekundę wyprzedził Brytyjczyków Geraint'a Thomasa i o 2 Tao Geoghegan-Hartta. Liderem właśnie Evenepoel. I na koniec jeszcze kajakarstwo i inauguracja sezonu Pucharu Świata. Ostatniego dnia regat w Segedzie 3 polskie osady wywalczyły miejsca na podium. Martyna Klat i Helena Wiśniewska były drugie w K2 na 500 metrów. W K2 mężczyzn również na 500. Srebro dla Aleksandra Kitewskiego i Normana Zezuli. Bardzo dobry wynik, tym bardziej, że to dystans olimpijski. Bardzo jesteśmy zadowoleni, czołówka jest bardzo wyrównana. Bardzo mocno przepracowaliśmy okres przygotowawczy, co też zaowansowało tym wynikiem, więc no nic, tylko się cieszyć. Za 2 tygodnie mamy Poznań. Mówiący te słowa Aleksander Kitewski wraz z Julią Walczak byli drudzy w nieolimpijskiej konkurencji mikstów kanadyjkowych na 500. Sport w Trójce wróci jutro, chwilę po 6:30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A

To są trzy strony dźwięku. W trójce przed 21 obiecałem Państwu, że odwiedzamy Afrykę i na razie ją opuszczamy, ale na pewno tam wrócimy. No to nadszedł czas, żeby słowa dotrzymać i teraz sprawdźmy, jak wygląda rynek muzyczny w Zimbabwe. Tutaj zwróciły uwagę dwa utwory moją. Po pierwsze Feli Nandi i utwór Mubaye oraz Mwenye Matole i utwór, który, no proszę wybaczyć, nie pokuszę się o przeczytanie, bo język bym sobie połamał, ale tłumacz podpowiada, że można powiedzieć, że tytuł tej piosenki: Co robisz dla mnie? Zonayifunga tiritez Tinujira ndiro imwe Tiri wanu imwe Kutikwete na iwe Mafungiro atasia na iwe Marotero atasia na iwe Kakuyenda kutasia na iwe Kanendanga ndakoniwa Makadiko kundiwa zao Kanendanga ndakoshiwa Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Panie za mną dira. Sandy singa i tyrwa niewa. Panie za mną dira. Sandy singa tauri niewa. Pane zau nondi ite iraiwe Sanji singa itirwe neva mwe Pane zau nondi tauri ira Sanji singa zonzwe kume Oh, stampa Mudiba wangu Un nom d'inzwe, sa ma, huinya, un nom d'inzwe, ma ya.

strony dźwięku w Trójce. No to teraz już na sam koniec audycji Polska. Za nami 58. wydanie listy przebojów Trójki na lpt.polskieradio.pl. Mogą Państwo sprawdzić wygodnie, jak poukładały się Państwa głosy. Ja proponuję piosenki z dwóch przeciwnych biegunów pierwszej dziesiątki. Miejsce 10. Leny Krawic, How Long Have You Been Blind? A na samym szczycie kolejny raz Depeche Mode, Ghosts Again. Children, they are coming after you. How long?